Wapno poklapać i wpuścić do nieba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba. Nie tak jest, to a a dusza jego jadem za trutarą czternaścioro ma otulowia. Na jednej głowie ma dwa wodoglowia, ma uszu 16, ma 40 nosów, ma ten na nią śmierci, gdy tak leci nocą, a skrzydła mu lecie tak strasznie lopocą, tak strasznie lopocą, tak strasznie lopocą, tak strasznie lopocą. A skrzydła jego wielce szatańskie, lecz choć on czarny, toć anioł pański. Trzy piosenki z singla wydanego w 1963 roku, który mnie jeszcze nie był na świecie. Ewa Demarczyk, Karuzela z Madonnami, Taki pejzaż i Czarne anioły. Teraz będzie nieco nowsza muzyka i przez dłuższą chwilę pozostaniemy wraz z płytami Stanisława Sojki. Te dwie płyty dzisiaj będą wraz z nami. Rozpoczniemy od krążka wydanego na Zachodzie, bo w latach 80. sporo polskich zespołów wbrew pozorom próbowało zaistnieć za żelazną kurtyną. Być może większe było zainteresowanie muzyką stąd, dlatego że byliśmy z zupełnie innego świata, właściwie zza światu dla świata zachodniego. I między innymi Stanisław Sojka nagrał płytę dla firmy RCA, płytę, która również ukazała się w Polsce. I tu robiła wrażenie płyty naprawdę światowej. It was a weeping dawn when you woke me up and said to me, time to rise. Thank you. Ooh. It's Raining, Heaven i Father's Songs. Trzy nagrania Stanisława Sojki z płyty wydanej na Zachodzie przez firmę RCA, z tak zwanej czarnej płyty. Jak szkorciło mnie, żeby zagrać niektóre z tych utworów raz jeszcze, ale już w wersji polskojęzycznej, polskojęzykowej. Ale to może nie dzisiaj. Teraz będzie inna płyta. Stanisław Sojka, tą, która skończyła się właśnie przed momentem, bo utwór Father's Song skończy album czarny Stanisława Sojki, próbował zaistnieć na Zachodzie. A teraz będą utwory zachodnie, które Stanisław Sojka przypomniał, przybliżył na płycie Sojka Sings Love Songs. Trzy piosenki: Wicked Games, No Surprises i Avalon. Blue. that slowly kills you, bruises that won't heal. You look so tired, unhappy, bring down the government.

must you be? I feel like screaming, but it smiles all I give. Why make more problem when it's so hard to live? Sometimes I'm perverse. I make you feel better when I make you feel worse. Yeah, I'm just a singer. God, it's in my soul. I'm just a singer, singing all night long. I'm just a singer. God, it's in my soul. I'm just a singer, singing all night Helicopters, I'm Just a Singer i Crazy, Crazy, Crazy. Trzy razy w Nocnej Polsce zespół Porter Band ze swojej, jak to się ładnie często mówi, legendarnej płyty Helicopters. A teraz będzie zespół Dub i fragmenty trzech płyt tego zespołu. Nagrali właściwie w sumie trzy płyty. Każda płyta była nagrana z innym wokalistą. Na pierwszej śpiewał Piotr Strojowski, na drugiej Andrzej Krzywy, a na trzeciej Andrzej Zeńczewski. I właśnie ci trzej panowie w tej chwili w trójce wraz z grupą Dub. Dostałem. Była otwarta. Niestety z płyt, o które proszę, dotarła do mnie tylko jakaś stangami. Szkoda, bo tak czekałem na prawdziwe przesłanie. pierwszej płyty grupy DAB Piotr Strojnowski i po trzykroć pytam, z drugiej, z krążka Ludzkie uczucia Andrzej Krzywy i Przesłanie z daleka, a z trzeciej płyty po prostu zatytułowanej Trzy otaczają nas ludzie i Andrzej Zęczewski. I tym nagraniem skończymy dzisiaj Nocną Polskę. Tomasz Żonda, dziękuję. Jak pakiet.